الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا فأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله رب العزة دنیا کی دو قسمہ مخلوق پیدا کرے یو تا نور یو بل تا ظلمت رنا او تیارو انسان ته حکم کړی دی چې تیاری نه تختا تیاری نه ځان وباسا او رنا ته ځان ورسوا دا ستا کامیابی دی او دغه سبب دی الله سره د ملاقات او د الله د رضا حاصلولو مخلوق هر څومره چې دی کاخکته دی کبر دی انسانان دی که جنات دی دا یو تیار ده دی کی کرنا راضی د الله رب العزت د حکم د عبادت او الله سره د محبت او تعلق او ربط ساتلو پوجی باندی دی که رانا رازی و ظلمت و تیار لرکی زکا اللہ نور دے جسمنا مخلوق دا غصرا تعلق ساتی و قرب ساتی و ناغی تا رانا حاصلی و داغی دا تیاری اغا میدان کمی گی انبیاء کرامی هم دا تیده پر را لگلیو جدا مخلوق دا تیارو نوباس ہے رانا تا قرآن کریمی دیده پر نازل کریو خطاب کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تم دې دې پر دنیا تراولې کېلې او قران می در باندې نازل کو چې دا خلق د تیارو نه رڼا تراو باسي. اگر کدیبا پدا تیار خوشاله ای اغی باندی با اخپل اعتماد پیدا کری اغی سر با اخپل طول ضروریات او اخپل طول کامیابی تللی چی باز زمونگ دا پاردا کامیابی زمونگ ایس تاجت نشتا دی خودی خو نپویی کنا اللہ ہوئی دی پا اخپل نفع و نقصان نپویی گی نو دید پارا میں تنا راولے گلی دنیا تا او کتابون آسمانی میں نازل کرل چی دا مخلوق دا مخلوق دا عبادتنا او دا بندگینا دا خالق پا عبادت باندے اختا کلیش ذکر اللہ نسیوا چرسم رضی دیتا مخلوق ہوئی دیتا عالم ہوئی کہ انور دے کس پوک میدہ کا اسمان ندی کس مکی دی کہ انسانان دی کہ جنات دی کہ شیاطین دی او کہ غرو ندی او کہ دریابو ندی کہ ونی دی کہ گٹی دی دا ټول مخلوق دے عالم و توئی دا صرف اللہ دید پار پیدا کری دی چیز پیو پی جندیشم. یہ حدیث کی رازی حدیث حدیث قدسی ہوئی بنیاد خوڑیر قوی ندے خوبیام قرآن یا تون بازی داغی ترجمانی کئی اللہ ویزی او پتا خزانو ما کنتو کنزم مخبیین فا اریدو ان اظہرا ما ارادو کلا جی ترسو پوری و پتی ما زان خکارکوم خلق میں اوپی جنی نو کائنات میں پیدا کرو اسماننا عظمکی اغرنا دریابونا میں پیدا کرو دا زمان دا معرفت طریقی دی اللہ ہوئی چکا ما سوک پی جنی و صحیح معنی کی او دے مطلبی دے ارادی نبز دی کائناتو تدیو گوری ما باو پی جنی او بیا صحاب کرامو او خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلو چدا دیرا بہتر خبر دا او دیرا معقولا او موزون خبر دا چپا دی کائناتو باندی پل رب پی جندیش اگوالا بیا مثالنا پیش کئی چی البعرتو تدلو علی البعیر و آثار الخطوہ تدلو علی المسیر عرب خوخان و سرکارو کنا حل تا خوخوان و میخ نوی ناغوی چلار کی او پچ پرتی ناغ دلالت کی چوختل دی اچ پلاری باندی نخی او نشانی دا قدمون موجودی نو دلالت کوي په دې سوکتلی دی کنه. نو اذا خود ازمکه اسمان مقابله کې معمولی سی زونه دی نو جزی کی دا دلیل شتا دی پوجبان دی علم حاصلی گی. نوی فما ظنو کا بس سماوات ذات ابراجن ساسگو ماند چی دا لولو ابراجون والا استور والا اسمانونا ادا لولو اڈاگی دزمکی دا و دلالت نکی پا خالق بانده چیزا چا پیدا کلی دی دا ذریعه دا اللہ دا معرفت چی با دیس ریو بانده دا اللہ معرفت حاصل نکی اللہ و نپی جنی پا صحیح مانا کی نبس اغا ترانا نکی اغا پا تیارو کی پروت تے او دې ټول ته مخلوق وې دې ته کائنات وې دې ته عالم وې دې ته دنیا وې او دې لپاره فنا ده دا ټول به ختمي دا ټول به فنا کی چې فنا کیږي نو هغه کې د خدای توب سو اثر نه وي څه صفت پکې نه وي خدای توب الله صرف ځان سره خاص کړی دی چې زه خالق یم زه مالک یم زه متصرف یم زه عالم یم ټول صفاتونه ما سره دي ا مخلوق کې زنشته نه خلقو ولې غیر الله عبادت کوي څوک د اسمانونو څوک د زمکو څوک د نور اسوک دے انسانانو اسوک دے جناتو او ایسا کہے چھ سوک دے جانورو دے سخیو دے غواو دے اسونو دے دے طول عبادت شو دا خو اللہ دے دے پار پیدا کلیو چھ دے عبادت لائقو پی جانے دا نہیں دے عبادت لائقو او استادو پشانتی مخلوق دے بلکہ استادو نبوم ادنائی تازو لاللہ پا دی بدن کی ډیر قیمتی او ډیر د کمال اندامو ندر کلی دی اگی لین دی ور کلی اگی کیا قل نشتا چا کسان نشتا بے احساسی زن دی تاسو لګین او غیتا عبادت کوئ دا غیتا سجدی لګوي دا صرف الله دې لپاره پیدا کړی چې ما او پیژنې د دینه دا کار واخلې ها د دینه عبادت او د خدای توب کار ماخلې او دا مسله بیا څنګه قرآن ذکر کړه دا وس نبی علیہ السلام په حدیثو کې واضح کړه او دا حقیقت بیان کو چې خلق وګوره تاسو کې یو سړی مؤمن نشی کې دی لا یؤمن احدکم چسو آگا که دری سی بطنه نی راغلی آگا یو سی بطداری چاہیئے کون اللہ و رسول احب ایلیه مما سوا امام چا اللہ او دا پیغمبر دتا دا هر چا نزیات محبوبی بل چا سره نه دوره محبتي ني ميني ني وسر ايز سمره چې الله او پیغمبر سره اذم دا چا يحب لاخيه نو ما يحبو الا لله که یو بنده سره پلور مسلمان سره محبت ساتي نو د دې وجنه چې الله رضا شي حسنا څنګه بنده سره محبت ساتي نو الله به رضا شي داسي چې بنديان شته په دنیا کې چاری سره څوک محبت ساتي نو د دې د وجې نو سره نه ساتي چې مالی ډیر دین را بکی پاجت به میراشي ضرورت به میراشي سخت به راشي دې ورا سره لاس او مدد کی نه یا خپل ولې او رشتہ داری د وسره نو دا یو خپل ولې په وجبان دی او سره محبت ساتي نه دا هیڅ اغراض او مقصدونه نور نه وي صرف د الله د رضا لپاره نه بسنګي هغه داسې جته او بندوي نه چې هغه ځان لا کار کوي خدمت کوي خلقو ته خیر رسوي د پیغمبرانو او میراث په دنیا کې چلی چاوی مخپل وقت پا دے کی تیر کڑو چا مخلوق تا لا روخی مخلوق دا جہل ناو دا کفر ناو دا شرک نرو باسی مخلوق تا صحیح صراط مستقیم وخی بس پا دے کی شپارو دلگیا دے کا عالم دے و کا غیر عالم دے نو تو سر محبت ساتی چیر دا سلیم دیر فاقشو دا سلیم دیر فاقشو ولی زکر چیر دا دین دیر زیاد خدمت کئی نو زان کلی وقت لگی مال لگی کنا دا بنده می دیر فاق دی شپار روز پدی که مصروف دی چیو بنده تا خیر رسی یو بنده د دین نه خبر شي یو بنده د کفر او د بی دینه او د گمراهی نه بچ شي بس پدې کې د دې وجه نه مو سره محبت ته بس دې ته محبت لله ویل شي ما يحب الا لله او درې می داوي یکره ان یعوذ فی الکفر کما یکره ان یعوذ فی النار او کما قال چدا کفر وته داسې بدخکاری چری تتلل دا وته داسې خکاری لکه جهنم تتلل نوی چدا دری صفتون بکین آسا یہ مومن کامل آقا کامل مومن دخوا او نبی علیہ السلام ایلو چدا دری صفتون بکی ناغد ایمان خوگوال حاصل کم اغد ایمان پا خوگو باندی پوشو ایمان پا خوگو سنگ سلے پوئی گی چه سشه نده چه کاسا که پروت ته مجمع که پروت ته او تیوسا که نو تا تبیخ خوگوالی معلوم شی ایمان داگه ده خوگوالی سمان آده چه دی سلی ده خپل ایمان خوگوالی حاصل کن او حلاوت یومن ده او حلاوت دیتوی چه دباندی دا دنیا اغا تکلیفونا اغا سخته او مصیبتونا حسان شی چه پا دی جون که او پا دی عقیده که دی بنده تا که بدن تیس تکلیف رسی ولی رسی کنا مرضونا مصیبتونا رازی که پا مال کیسا نقصان او تاوان رازی که بخپلی کورنه او اهل و عیال کې او خاندان کې سو صدما او سو غم او سو حادثه کیگی دا دی کنا دیگه دا زان دا پارا نقصان نگنی بلکه اغس مصیبتون دا دنیا آتا دا سخکاری لکا خوشحاله اغس خوشحاله گنی دا صحابه کرام په عمل کې ښکارشیو غنخه چې نبی علیہ السلام لیکلو یو قبیله ته عقل او رینا ډیر ظالمان خلق او یا کسان په چلوان نه پدی باندې تنه غوښتیو چې مونږ دا سناسیو محروم یو د دین او د قران نه لو یو واړو مې پیغمبرام له سوکراولي ګام چې مونږ ته د قران تعلیم راکې نبی دې سلام څخه خبرو لستنولې ګاشلتنولې خو یې کولو كنت عالم الغیب لست اکثرت من الخير وما مسني السوء کزه په غیب په دې ما بزان له نقصان په ځای باندې ډېری فایده جمع کړی وي او ما تبا هیڅ تکلیف او غم نه ورسېدلې ما تاسو په تو نو یا ته نه ولېګل چې دین به خور شي ډېر کار به شي اغیلا رسېدلې یونو جماعت ته چې پلارو کې شهیدان کړو او یو امیر حرام هغه ورسې د منبر باندې کېناست او خطبه شروع کړه نو یو تن اوښته بغشي باندې او هغه شته نه پورې ود وی فزت ورب الکعبه قسم په خدای چې کامیاب شوم قسم مې په رب د خانه کعبه باندې چې کامیاب شوم دا وګورو وجد حلاوه الايمان ديمان خو غواله دي تاريخ هغه دا تکلیف نه دي دا خلق چې ګور نو وي بچو ډیر دا غشت نه پوري وته دا چلو شه عاشو هغه وي فست ورب زپدې پسې ګرځې زم ما کامیاب شوم قسم مې دي پرب د کعبه باندې نو مسلمان د پاره په دنیا کې سخت نشتا پریشانی نشتا درد او غم نشتا چلنا رب العزت عرض ہے کیوئی پیغمبر تی ولا تحزن ولی غم جن کے گی تا تا ولی غم رازی دا دیو جنوی خوا چه هر بندہ چه دا غزر تا ایمان را رہے نوغتا دنیا دا سخت ہے مصیبتونا او پریشانه او تکلیفونا دا خوشحالیخ کاری دا بدلی شی داسه تبدیل راشی دیو جن دنور نخونوی خبر الحمدللہ مجھے مسلمان سڑے دا چه از مرگ آواز واوری او دې ځان سره وی چې انا لله و انا الیه راجعون دا دې خوګوالی دی وینوي دا کلمه په ډیره خوګه لګي په دې وس زړه ته لذت حاصلېږي دا غم دی وینوي نه نه دا د مسلمان شان دی ښا دا غرنا دا او دا خوګوالی دی چې د انسان ته حاصلېږي د صحیح ایمان په وجه باندې چله او پیغمبر هغه ته د هر چا نه محبوب شي زیاته نور مخلوق سره دومره مینه نه وي دومره محبت نه وي دومره پې پروا نه وي دومره پیغمجن نه وي څومره چې په دې غمجن وي چې الله دین ته د پیغمبر سنت ته دا غرانا وا چې الله بولې زتوی دنیا کې دوه سيزونه دي یو رڼا دا او یو تیار دا نو خلکو د تیارین راوځي رڼا تراشه د قران او سنت او بس دا بد قسمتی دا ډیرو خلکو چرانا تا نرازی ولی اغیط آغا تیار دا سخکاری لکرانا نتخو با آغا سوک دا تیاری نراو باسی چی آغا تیاری تا تیار وائی مالکا ارس پا گشتا ورے مکاو اس پتن لگی سمار لڑم با دیو چی ناغذر رامن ڈکی ولی چې وبنده وی چې زما د پاره ذاتي ارخه ده بس نا بسنګ راو باسي نو دا وی وضاحت ده چې مونږ ویلو کنه چې نبی له سلام ارسمره وخت په غار حرا کې تیر کړی هغه الله ته معلومه ده هغه معلومات مونږ ته نشته نو په حدیث کې راغلی چې زمره ورځې دومره شپې دومره ویلي چې لاړو د افتیا د شپږو ورځو توخه به ځان سره واغسته چې به خلاصه شي نو بیا به راغې یوې خبرې سره د مخلوق هغه دروغ کاره شي ښه چې د پیغمبر حال وګوري ولي رستو خلق چې راغې کنه نحید پیغمبر ده پاس شو ولی سوک باوی چی پیر سیبا ننات وڈه نخوری اخو موریدانو تا لگا ڈک کی تالی اڈوڈه و تبکی چوری کی وما تا کی او پا خپل لارشی کمره که ناس دیوال روحانی رزق را دی و نبی علیہ السلام خوب از احسر تو خوڑا بیا برا چې خلاص بشنو بیا به ورزان سره دې دا نه لوی انسان چې هغه له روحاني رزق نه دا چا ویلي خو دې مطلب نور کنا ها دې سړی او چتۍ او دا څه زه ته را خېجه او رسۍ چې بیا ور درا کوزیدو بن ورزي تکې عیسایانو چې عیسی علی السلام ورسو کنا دای توپ تا چاو تا خدای وی چاو تا خدای زیه وی دی نپری سوچ دا زیته نی رسول خان نیو پکی دا خبر حل شو اگر دیر دروغ پکی خکار شو دا غینا پردل رشو چی دروغ جنو دا سوک دی چی تاسو آئے دا پیغمبر نلوی خلق دی روحانی رزق کل رازی کله چې هغه ته وحی وشو او دا آیت نازل شو دا سورت نازل شو دا قرآن لومبه چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا غار نه راووتو چې زه دا غار زمانه ختم شو اوس دا اقرا زمانه راغله اوس پیغمبر ما باندې الله بوجوا چې اوس مواریا والا کلام چې زه خلق ته دا کلام رسوم بس بیا نو پیغمبر چرې غار ته تلې نه صحابه کرام چرې ته تلې سره دې نه چنيز دیوال تکي وسومشتا ایسو چرې ندی تلې د دې لپاره چیرې دلته کې پیغمبر ناشتا کړی دا ډېر د برکت ځای دی نه اغام دقاو بس ادا اغاق پل خیالو او جکل بدا اللہ طرف نه حکم را رے بس اغار سے ختم شنو خوا دا اصل دین دے اس را شو گورا دا غرناوا اس تیار را لا اوہو تیار را لا دیر اغاٹا تیار را لا تیار دیتا ہوئی چې انسان په خپل फायदा او نقصان نه پويږي چې زما پیدا پس کېدا زما نقصان پس کې په دې نه پويږي دا غټه تیاری کنه نیت دای چې ثواب ګټم دور دور پسونه په لکونو امانس کې آشتی او بیلو ایسو نگر خانو چکم حاجیان سیبان زی حاجلان یا امرولا نو غارونو پسی گرزی ادا تا پوسو نبکی چیرا غار حرا کم دے کی غار سور کم دے دا خوب ایخا و خاوی نخا یا خوب نو چې لاړ شي مرته درکاته منځو کې هله کوي دارسو دا دین خو مونږ ته چاره رسول دی مکمل نه پارس باندې پوره دی هغه کې زه هر ځای خپل وظیفه چې دې زدا وظیفه ده دې دا وظیفه ده پوره مکمل نو دا به خود مانځ نه دی دلته نبی علیہ السلام سرکاتونه نو کړی ان صحابه وکړیو هغه خو بیان دي راغلی دا ته چا وی چې دا زې درکات او کا درکات هو مسجد قباء کې کې چې نبی علیہ السلام پکې کړیو کنه درکات هو باندې طواف نه پس کې چې بیت الله نه طواف وکي و چکر ولګي صفه مروه دلته و درکات او نزیبا اس پتن لگی علتا برکاتونو کی مسجد قباء تا چلنشن علتا با لگی آئی تبوی دے تراوی کئی سو رکاتا دے اکڑو یہ رما خلا سکڑو نو ادارے سکڑو تو سوئے چما سوابو گاٹو تا خود پیغمبر طریقہ پری خودا تا خودان پا غبان لیوچا تو گانو چیغنا کمیشوی وقت بوتنو یا با کانا کمزوری ہو ذورکات اکلو ما خلا سوکلو وی دا غا تیار دا چو سلی بخپل فیدا و نقصان نپوی تو بخود خا چگار حیرات لڑشی اخلا بیام نیز دیده چگار سورت لڑشی نو کم از کم سرور پینزو منزو نخراب شی او یو منز پا بیت اللہ کی پا یو لاک بانده ده نو پا غار کند سو گتل ایسن ثوابو نا پاتی شو اجرو نا پاتی شو او غار تا لالو پیغی کیا پیسی ثواب نشتا دے پیغمبر ندی کلی خواب ہاں چی بیا راشی نستری نخپل بیڈلنگ کی پریوزی نور منزو نتی نام پاتی شی زان لے کئی بیا دکت راکوس شی او یرا دیر زیاد تا یا سڑی دا سمرا لوی تیار دا اگر تا داوینا نمانی اوی ولی تا دے پیغمبر ناستا نو کرنی تا سخوی نمانی کنخا یا خدای تو دا دین دا سی او سی ذریعہ دا او سلسلہ دا پیر بہترہ اگر دا دا چی مونگا دلان بول عزت ته عبادت نه نو خبر مونږ نه پویږو چې لا عبادت پسنګ کوو مونږ بسنګ کوو زکات بسنګ کوو روزه بسنګ کوو خیر خیرات بسنګ کوو څومره چې عبادت تی نو مونږ نه پویږو مونږ څه خبرو هغه چې الله رب العزت او زمونږ یو بل سره خبرې نه وي ملاقات نو نو مونږ څه خبرو دا چا وسوي دا غصو شان دے نمونگا چا خبر کرو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا قرآن ویچ مئیو تیر رسولا چاچی دا پیغمبر تا بیداری اکلاو دا غپا قدم یہ قدم کی خود فقد اطوا اللہ دا قد اللہ تا بیداری دا اللہ دا پیغمبر شان مخکی کو پل ځان نه زیات کړي چې چا زما عبادت وکړو غنې هغه پیغمبر تابعداري داسې نه دی ویلي ولی زکه چې پیغمبر ته ویلو هغه خبرو د عبادت نوم خبرو د طریقې نوم خبرو درسنه دا یو سلسله ده. بیا ورپسې دویم مونږ د پیغمبر د حال نه نیو خبر سوره فاصله ده مونږ هغه لیدلې نه دی هغه وخت کې موجود نه و زمونږ د هغه سوونو کاله مونږ خو نه دي لیدلې نو مونږ به څنګه معلومو د چانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې داسې عمل کړی دی وخت کې داسې عمل کړی منځونه څنګه کړی عبادتونه څنګه کړی دي جهادونه څنګه کړی دي مونږ خو نه خبر دا مونږ چانه معلوم کړو او صحابه کرامو د عمل نه بس نو مونږ به صحابه عمل ته ګورو چې هغه څنګه کړی دي نو قصه د پیغمبر دین دی او هغه عمل دی هغه سنت دی مونږ نه پوهیږو نمونږ چې صحابه عمل کې وکاتو نو څه عمل داسې و چې هغه کړی دی نو مونږ یې هم کوو بس پته مونږ ته ولګېده چې دا عمل له پیغمبر هغه پورې خاص نه و بلکې هغه هم کو نو امت ته هم حکم دی چې داسې کوئ که نه لیکن څه عملونه داسې دي چې هغه پیغمبر کړي دي صحابه نه دي کړي نمونگا پوشو چوئی دا خدا آغا خصوصیت تھی مونگتا دی اڈر نشتا مونگتا دی حکم نشتا دا آغا پور خاص نی بس خوا صحابو عمل نی کرے آغا دیر سی دونا دی لیکا آغا نو پوری نکاہونا دا دین آم زیاد کری دی لیکن صحابو کی نا ابو بکر دا سکڑی دی نا عمر دا سکڑی دی نا مونگ پوشو چی دا دا پوری خاص دا دا مونگ دا پارا ندی دا واسه اغا غیبانا جنازہ کڑی دا پا نجاشی باندی دا دا حبش و بادشاہ و دیر عادل و منصف او دا صحابه کرام و لزیور کڑی و پخپل ملکی کافر ہو خواه وقت که کافرو کیم دو قسمو سوک داسیو چه دیر انصافدار و دیر عادلان اسوک داسیو چه ظالمانو نو نبی علیہ السلام صحابو تاوی چه دیر سخت شوا وی زی بس دغا حبش تلل شه دغا بادشاہ دیر صفت کی چه دیر انصافدار دی و دیر اقل من دی مزای لار شه اگه لارو نوشتیا چه اگه ولی دیر خزای ورکو دیر عزتی وکو دیر او بیا چې داغی حالات معلوم کړو داغی نه واوري د قران نو ایمان راوړو او نبی علیہ السلام له ډیر توحیرا لګلې وي خو بس ملاقات نشنو نو کله چې هغه مرشنو جبرئیل امین راغی او نبی علیہ السلام ته پټوي په لو سپیکر کې نه چې یو ضروري اعلان واوري نه نه ته دا خو بدعت دی تیاره ده که نمونگ سو دا تیاره ده جبریل تیو جبریلوی نبی علیہ السلام تا چه نجاشی و پادشوه تو خبر نی خواه ناو صحابه کرام راجم کللو غیبانه جنازه پیو کلن وشوا داغه نپس سمر خلق داغه سی پو ملکونو که آخو یو نجاشیو یا خو دیر شیشو چا پیر ملکونو که بادشاہانو مسلمانانو نور خلقم خوچر داس نیشوی چی صحابو پا غائب باند جنازه کرده دا نیشتا بس مون خبر شو مونگا پوشو چی دا نبی علیہ السلام خصوصیت تی مون تا دی اجازت نیشتا دا خلقو نوی ما خلق خوار سکی لگیا دی زا سلسله جو چی دین مون تا پا کما طریقه را رسیده لی خواه بلا خبرو گورا چی دا نبی علیہ السلام د سرويختو چې کله به عمره یا حج کوو نو سر به اخره کنه نه به صحابه او تختول تقسیم به کړو بیا لري وای چې مونږ ما سره دورا پراتو ما سره دورا پراتو نبی له سلام چې کله او دس بکاو او به به چولې په مخ باندې په لاسونو باندې نا به صحابه کرام زمکه ته نه پرې خودي تاند به تبرک د پارخه خو چې کله موږ د صحابه زمانه کې وکاتو نو نا ابو بکر دا سکړي چې هغه چا د خپل اختیار کړی نا عمر دا سکړي نا غي دا د صوبو هیڅ موږ پوه شو چې وې دا د پیغمبر خصوصیت د بل چا ویخته د برکت ندی د بل چا دا د صوبو د برکت ندی دا خاص د پیغمبر دی صحابه نمونگ پوشو چی دا کار داوی نوز دا بسوک رو باسیت یارونا چننو گو رکنا نسمر خلقو دا پیرانو سامان زان سر ساتلی دی چا کمی سنا و چا امساگانی و چا داوی داوی دا پیر سے داگا دی کنا نخدا دیک دا برکت لپاره وی ساتو کنه خا خا یله کوي ابو بکر او عمر هډیر لوی خلقو زغی په حق کې هم زانه دي هوري دي په دنیا کې د صحابه او شان د انبیا او نفس دغه خلق کله ټول دنیا ولیا را جمع کی کنه رښتینی ولیا ور دروغ جن نه نه دی او صحابه خورو پو خاورو تن رسی برخوا و دا غیب عمل که مونگ سونمون تو نمونگ معلوم اکڑا چه دا زمونگ دا پارا نده دا دا پیغمبر خصوصیت دی دیر دا سیو کن وز دی چی کئی چی اسو که ازان لکتلی کن ولی اولی خود دی وقت دیر اسان ده خود چه خگیره منگز کلی و غٹ پٹکے والی او گده تسبیح چولی استرگی دا اکڑی دی لچل وردی کنا چل مونگ لنو را دی خوا چی دی استرگو سرس چل کئی او دی نبس آغا دی پیر کی بیاد آغا هر شید تبرو کی خوا ادیم دا سی نمونو علکی دی تو بخ کاغا دور دا آغا نی خودی اوچت کی ند آغا هر شید نم سر شریف یادی چرا کوزه شریف راولا دا مصلی شریف راولا ارسی شریف شریف یخده تو دا لوی ظلم دی دا تیاره دا کنا تیاره من دا یادو خوا چه دی تیاره اینا با یو سوی سنگ رانا ترازی ولی چه تا پوستی ناو که چه دا اشتی پا دین کی نده با قیاس کی چه ولی پیغمبر دا تبرکات نو چه حضرت انصر و اختپراتو حضرت عمر سره پراتو دا پراتو نو اید خدای بنده اغا معصوم دی ادا غیر معصوم دی نو تا دا اغا پاغی بانده قیاس که دمرا نپویگی تا دا پیغمبر او دا عام و خلق و فرق نکه بس خبلتی آرو گورا نبی علیہ السلام بیعتو نکلی دی دیر بیعت یو بیعت علی الاسلام چسوک برالو اسلام بیراولو قبلو نبی علیہ السلام سر بکی ناستو نلاس بیور کلو او نبی علیہ السلام با تخکار دا خبر اکلی چی خان شرک بنکے غلا بنکے زنا بنکے پپا کو حلق و تحمت نجوڑے او زماد سنت خلاف بنکے بالکل زان نبا سنجوڑے پا دین کی چه دا سواب دے دا سواب دے دیک نا چه ما سکڑی ناغ بکے بس دا بیات بو زناناو سر پا پردہ کی چه خبر بیوتا کولی دا بیات علی الاسلام او یو بیات علی الجہاد حدیبیه کی سوار لسو کسان دوونی دلان دی پیغمبر سره لاس ورکول چون بزو دا عثمان انتقام بوخ اخلو اغا بیعت علی الجهاد کلی بیعت کلی په هجرت بانده چه دا کفر ملک بپریده دا ظلم ملک بپریده او دا امن ملک تبازه دی بانده ام کلی ده کله بیا یاد کړې په اعمال باندې نیکو اعمال باندې چې حضرت ابو ذر ته نبی علیہ السلام لګیاو خبرې وته کولې کولې چې دا وکه دا وکه دا وکه نغو ته وی چې دا وکوم خو زما د پاره وسی نبی علیہ السلام لکل جننه مستاد پاره و جنت چې دی باندې عمل کینوخه بیعت په تجدید یې کړو چو باد ابن سامت وی نبی علیہ السلام یو ځل مونږ ته وی چې راجم شه راجم شه چې بیعت کو نو مونږ ته وی چې مونږ خو بیعت کړو چې کله اسلام مراولو وی هغه چې نا تازه کوی تازه کوی نو بس بیا وتا خبرې وکړې تازه کو دا نبی علیہ السلام سره کړیو اوس پس دا غینا د صحابه په جون کې چې مونږ وکاتو نو هغه هغه سبيات د نبی علیہ السلام په شانته نه وکړ چا سره لاس ورکول اس به وی چې کوم پیغمبر سره یاد کړو هغه ته یادول خو هغه طریقه پکې نه و دا دغه خصوصیت و هو یو د خلیفہ بیعت شته نیاګه خلیفہ کله چې مسلمانان څوک په مشر مقرر وي او خلیفہ مقرر وي نو سره بیاتو کی چې بس ته زمونږه مشر یې امون تعالی لاس درکل مونږ ته قبول او منظور یې دا تر قیامت پورې شته خو له چې مسلمانانو داسې په یو مشر باندې اتفاق راشي واشته او نور چې پیغمبر سره کړي هغه په هغه پورې خاص وي خو سره شته یاري ته یدا کدا سن دو مولا ٹاوکنا جگت آلینو پیر دے جگت آلینو او پیر سر شجر دا زان سر جوا کردے دا چدا ما پلانی سر بیات کردے او پلانی سر بیات کردے او پلانی سر بیات کردے ولی چی تر کم حسن بسری پوری رسولی خوا او ما غل لاس ورکړی او پلانې د لاس ورکړی او پلانې د لاس ورکړی دا غو دا نشته په دین کې دا شجری او دا سلسله دا دین کې نشته ده بس دا غو خلی خبره شته کستا یو شاګرد دی او تا ته وی چې را ډیره پریشانی ده او ګډ وډی ما او فکر می دا و دی نو کتا ما ته سو دعاګانې او الفاظ خو چې زه دا الله ذکر کوم او دا ذهن ملو کوټي او دا پریشانی ملو کوټي لري شي نو ته ته الفاظ وه واخ وته وه چې دور واخ دا وایا ته وا دنیا دي غمونو او پریشانونو لکوټي او دین ته ایمان ته او عمل ته او عبادت ته د شوق پیدا شي دا وشته دي خدا سلسله پکې نشته چې ته چا خلیفہ مجاز اگر چا خلیفہ مجازو نا نا حقیقت او مجاز باقی نشتا دا دی خلق و ازان نجور کلی دی نمونگ دعوائیو کن چلا رب العزت ہوئی چی ما خو پیغمبر دید پار در لے گلیو چی دی تیارو نراوز ہے دا زان نام دین جو کلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنتا و طریقوتا و غیط روز دار رنادا اگر تم را گران دین نو تاسو بزان باندې گران کو نو دا سمره چوینی کنا چې دا خلق مبتلا دے پا دی تیارو کی پرات دی دا زان تاریخی او دا زان رسمون رواجون کنا اچھا دا چان امید کی گی او پا دینی رنگ باندی دی نو دا اگی غلی دی خاموش دی اگر با گخپل پیداوی نی چیرہ من بسکو منطبه که دوره دوره حاصلی گی که نا نسل پزان بانده رزق بندو سلح اغیم دغا سرکلی دا بس دمره پدی مخلوق بانده سو خیال نشته دی او رحم نشته دی پولو که چیر دمونه با تپوس کی گی قیامت کی چی نبی علیہ السلام با بادشاہ تا خط لیگو او تبیوی چه اسلم تسلم اسلام قبول کا نستا تختم استاده دا ملکم استاده ارسب استای مونږ چانه سوالو نه یریګما و الا او که قبول دینکو نتا باندې به ټول ملک بوجي داشته ده کناولی ځکه چې دا ایمان ټول ملک لپاره سبب وو او دا کفر ټول ملک لپاره سبب جوړ شو نن د هر یو زموار او عالم او مشر د قضې موارده چې هغه خلق چې ګوري او غلطي خطاای پکې ویني نو وینا به وته کوي کدا سي په ګڼه کې کدا سي یو یو وي کدا سي په جنازه کې کدا سي په ځواب ځای کې خو وای با چیرونو غره دا کار دا مکوي دا مکوي دا مکوي دا غلط ته زخپل غاره خلاص او ما خپل حق ادا کوم ازب غره قیامت کې بیا ذمہار نه ما تنن وای چې دا تاسو څه کوي تو به خدای ته نه دا نشته په دین کې ځان نو ګناګاروي خپل غمونه خپل خاځه په سنت طریقه کوي دا هر عالم ذمہار دی چې وکي کنه او چې وی نکړو نو دې ټول بوج به پاغ باندې بیا ځکه حق یې دا نک کنه ها قران ځکه ډیر وایا تنه کې سورتونو سورین کبوت کې یو ځبل ځای وی چې ولا يحمل الناس قالهم واسقال ما اسقالهم دغه خلق با قیامت کې خپل بوجونو اوچت کې او سره دور بوجونو نور به اوچت کې از دمرا پالوانم نگی بارے چو ڈبل نا نا نا خب از داو اللہ او خی کنا خوا چو دی باندے ولی پیٹے درون شو دا زکا چو سیخ پل عمل خرابو او سیخ حلق پتیارک پریخو نو زکا پی دا غیق ابو جمرا آگے ناللہ رب العزت ہوئی دنیا کی دا غدو سیدو ندی یو پل تیار دا ابل پل رانا دا چې زه په یو باندې دا غوښته یارو نه دی نه تنه دراغله د نجات نشته د خلاصي نشته د کامیابی نشته او دې چې څوک یې نه وبولي ثواب نه حاصلېږي مرتبه نه حاصلېږي درجه نه حاصلېږي ونن انسان سره دا غم بالکل نشته د دنیا داسې په مخه کړه دي ساره تر ماخه پورې په خوب کې روان دي سترګې نغړی چې ګنې موت د زما خوا کې دی چې نبی له سلام به صحابه ته په خوانو وسوارو روان بو بعضی خداسي چې هغه اثر ډیرو چت کړی نبی له سلام به ته مثال کوي چې موت د دین هم نږدې دی لکه دوی خدا اثر چې مونږ ته نږدې دی د دین هم ډیر نږدې دی نو ګوره دا موای چې وخت ډیر دی عمر ډیر دی نه تیارې وکې بس دومره وخت چې تیارې وکې انسانو کې کنه او تیارې دا غیځاو روانو ایو سړی راغی د لورینا پوخ سورو نبی له سلام وی چودري گیا وتا اسی بکړیږي از معلومی چې مونږ پسې را روان دي چرانه نبی له سلام ورته وی چې مینه نه قبلتا کوم ځای نه رالی وداغا قبلی نه رالم نو یې سره رالی وی اطلب محمدن محمد سره ملاویګم وی ملاو شوې وایا ناغه چې هغه سدين راولې دنیا ته ته نزد کوما ای بس وکیدا پینځه خبرې وته وکړي چې زمونږ دین دار ډیر آسان په یو سات کې ځکېږي نه غنټې واړي نه میاشتې واړي نه کلونه واړي چې ګنته پیدا شي او بیا وزوان شي او بیا بوډا شي او دین دې زده نه کو ایمان دې ځدنه کو نه نه بس وته به چې انت شهد الله الا الا الله یو دا کلمه ده وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت بس دا زمون دین دې نوامل ما تاسو کو چې هل علي غيرهن ذین سیوارا باندې بل سشته نبی علیہ السلام الہ الا ان تطوع او که نفل کینو کوار سره چ کول شي او استغفر له خدا ولیکن تا باندې بوج نور نشتا هغه فرایزم داریخه ما مینمو واپس شو او داسی ہوئی چو واللائی لا عزیزو علا عزا ولا انقصو قسم پخذے چنب ادین ازیاتو ما نبی کمو ما نبی علیہ السلام خبر اڑی رخوا خشوا یو قول کی راضی چی ویوی چی افلح الرجل ان صدقا سڑے کامیاب شک رشتے ویلی کامیاب شک پیغمبرو تا کامیاب ہوئی انو ابل قول کی دار آدھی چی من سر رہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى آزان چی دا چاہ دا ارمانی چی ما پا دیز مکبان دی جنتی ولی دی ندو تا دی گوری دا دی خواہ دا ولی او کسا کمالو اگر کی دا کمالو چی وی نبی زیادو ما نبی کامو ما تو با خود دیتو اننو من کتو صحیح دین گوری کنا اوہو اوہو کدومر تلاشی اکی چی دا زمکا اور پسی لٹے دا بوٹی اور پسی رو باسی خوشی با اونمو میں اصلی شی با اونمو میں خواہ آو کنا نبا دعا اصلی چرتا اونمو میں نبا خیر خیرات صحیح اونمو میں توبہ توبہ چیدی خلق و سردزان نسم رسی زنا یو ذکری چی دا اغی عبادت اغا شکل روان کرنے دے دا عبادت اغا حلاوت او لذت خراب کرنے دے دا اصل گم رہی جا نور سبکی نشتا دے خواہ خمون تا اصلی شی نمیلاوی گی کم چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسول او صحابه کرام بیا بیان کړو هغه اصلي شی نه ملاوي دومره لوی ګډون پکې شوی دی نو اصل دین دا دی چې مونږ یو عمل کوو چې تاسو کو چیر دا کار کوم څنګه وکم زه نه پوهیږم ورو کې سنتو ما خپل زیره رشتہ کوم دا نکاح به څنګه ای ادا دا به څنګه ای یا دی وړو کې له ومه کومه ختنه کوم چې دا وسنګي یا بابا باندې جنازه کومه یا خیرات کومه چې دا وسنګي تپوس کوي غره ځکه چې بیا قیامت کې ارمان کوو نو ښا واخر دعوانه.